4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Віленскі палітолаг, эксперт незалежнага цэнтру ўсходнееўрапейскіх даследаванням Віціс Юрконіс, каментуючы на маю просьбу выдачу Літвою Бяляцкага, адно з яе прычын назваў тое, што рашэнні беларускага рэжыму больш прадказальныя, чым рашэнні Еўразвязу і Літвы, якія, прайшоўшы ўвесь бюракратычны ланцуг, практычна сыходзяць на нішто. Трэба ясна зразумець, што ў Беларусі ёсць дыктатар і рэжым, які будзе выкарыстоўваць усе прававыя і пазаправавыя сродкі, каб нанесці шкоду абаронцам правоў чалавека і актыўным грамадзянам, якія выступаюць за дэмакратычную Беларусь. У Літве ж шараговыя бюракраты разглядаюць Беларусь, як, напрыклад, Латвію. Спадар Юрконіс прызнае, што сапраўды шыхты вертыкалі, у якой за кроку лева, кроку права пакарання, могуць эфектыўна дзейнічаць пры выкананні палітычных замоваў, у той час як у дэмакратычных краінах кожны чыноўнік мае свае паўнамоцтвы, абапіраецца на законы і дамовы, якія можна часам па-рознаму трактаваць. Арганізаваныя аўтарытарныя структуры могуць карыстацца недысцыплінаванасці дэмакратыяў, якія не адчуваюць варожага атачэння, у якіх няма рэпрэсіяў, і свае правы можна абараніць у судзе. Віціс Юрконіс перакананы, што ніякай зацікаўленасці ў выдачы дакументаў на Бяляцкага на дзяржаўным узроўні ў Літве не было. Гэта выключана. Я гэтую справу разглядаю як вельмі трагічную, але памылку. Літва і Польшча – саюзнікі дэмакратыі ў Беларусі, і інтарэс да Беларусі ў Еўразвязе вельмі вялікі. Польшча з Літвой – дзве важныя краіны ў еўрапейскіх перамовах наконт Беларусі. Я ўвесь гэты інцыдэнт разглядаю чыста як правакацыю рэжыму Лукашэнкі супраць дзвюх краін, якія ў 2011 годзе старшынявалі ў АБСМ – Літва і Еўразвязе – Польшча. Гэтай правакацыяй улады Беларусі выключылі Літву і Польшчу з гульні ў самы складаны момант для менскага рэжыму за ўвесь час яго існавання. І ўся міжнародная ўвага пайшла на справу Бяляцкага. На жаль, ні Літва, ні Польшча не змаглі супрацьстаяць гэтай правакацыі. І гэта толькі паказвае, што як у Літве і Польшчы, гэтак і ў Еўразвязе, у цэлым мы толькі рэагуем на выклікі з Беларусі. Няма нармальнай стратэгіі. Што і як рабіць? Віціс Юрконіс мяркуе, што беларускі рэжым таемна працуе ў суседніх краінах, шукае паплечнікаў. Але ён перакананы, што нельга дазволіць сабе раскошу шукаць у гэтай справе вінаватых у Польшчы і Літве. Шукаць там нейкую змову супраць беларускай дэмакратыі, бо гэта будзе працай на карысць Лукашэнкі. Такой самай думкі трымаюцца і паплечнікі Алеся Бяляцкага ў вясне Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лабковіч. А сам Алесь напісаў мне з гэтай нагоды з бабруйскай турмы. Злосці на Літву і Польшчу ў мяне няма ніякай. Мне падаецца, што ўсе зрабілі з таго, што адбылося, правільныя, слушныя высновы. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Міністр юстыцыі Літвы Рэмігіюш Шымашыс неўзабаве пасля арышту Бяляцкага паведаміў, што з Вільні ў Менск за 2011 гады была выдадзеная банкаўская інфармацыя на 400 беларусаў, але за пазіцыі ў іх лік трапілі толькі Бяляцкі і Стэфановіч. Дзякуй Богу, што іншых падобных інцыдэнтаў нібыта ўдалося пазбегнуць. Міністэрства юстыцыі не перадавала ніякіх іншых звестак пра магчымых дысідэнтаў і праваабаронцаў. Рэагуючы на скандал, улады Літвы выказалі жаль і папрасілі прабачэння ў Бяляцкага і ягонай сям'і. 5 жніўня, на наступны дзень пасля арышту Алеся, Мін'юст Літвы на знак пратэсту прыпыніў аказанне правовай дапамогі ўладам Беларусі. Міністр замежных справ Літвы Аудроніус Ажубаліс назваў выпадак з Бяляцкім спланаваным выпадам недэмакратычных сілаў у адказ на нашую падтрымку апазіцыйным рухам у Беларусі, якая значна павялічылася ў апошнія гады. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас перадаў Наталлі Пінчук выбачэнні ад ураду Літвы ў сувязі з выдачай дакументаў, якія прыв прывялі да арышту яе мужа. Багдона заявіў, што афіцыйны Менск падступна выкарыстаў інструменты двухбаковага супрацоўніцтва для пераследу сваіх апанентаў. Наталлю таксама запрасілі ў Варшаву, дзе кіраўніцтва Сейму Польшчы папрасіла прабачэння за інцыдэнт. Польскі міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі першым з урадоўцаў папрасіў прабачэння за выдачу дакументаў на Бяляцкага. «Прашу прабачэння ад імя Рэчы Паспалітай. Заганная памылка насуперак з асцярогам МЗС. Падвоім намаганні дзеля дэмакратыі ў Беларусі», напісаў Сікорскі ў сервісе Twitter. 29 лістапада ў Познані на форуме грамадзянскай супольнасці краін усходняга партнерства Еўразвязу Радаслаў Сікорскі абяцаў, што Польшча возьме ўдзел у кампенсаванні канфіскаванай маёмасці Алеся Бяляцкага. Генеральны пракурор Польшчы Анджэй Сэрэмэт пацвердзіў, што засцярогі ягоным падначаленым наконт магчымых запытаў з боку беларускіх уладаў пра рахункі апазіцыянераў сапраўды былі. На жаль, іх праігнаравалі, прызнаў Сэрэмэт. Вінаваты ва ўчыненым кіраўнік аддзелу міжнародных дачыненняў офіса генеральнага пракурора Польшчы Кшыштаф Каршніцкі пасля скандалу звольніўся сам. Ягоную намесніцу Анну Віснеўску, якая падпісала дакументы на Бяляцкага для перадачы іх у Менск, звольніў Сэрэмэт. Паводле ягоных словаў, з Менску ў Варшаву ў 2011 годзе прыйшло два запыты на выдачу банкаўскай інфармацыі на апанентаў улады. З Менску пыталіся пра рахункі яшчэ аднаго апазіцыянера, але таго Польшча не выдала. Хто гэта быў, пракурор не паведаміў, як і не сказаў, якім крытэрам карысталіся ягоныя чыноўнікі, выдаючы аднаго і захоўваючы ў таямніцы інфармацыю на іншага. У сваім адказе працоўнай групе ў справе Беларусі пры аб'яднанні неўрадавых арганізацыяў «Група за граніца» ад 8 верасня 2011 году Анджэй Сэрэмэт напісаў, што апублікаваць спіс беларускіх грамадзян, адносна якіх Польшча выканала аналагічныя запыты беларускага боку, не дазваляе польскі закон 97 году аб ахове асабістых звестак. «Аналіз выкананых запытаў не дае падставаў для думкі, што перададзеная інфармацыя магла б спрычыніцца да палітычна матываваных рэпрэсіяў супраць дзеячаў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Былі зробленыя арганізацыйныя дзеянні, якія прадухіляюць падобныя памылкі ў будучыні», гэтак запэўніваў спадар Сэрэмэт. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. 1 верасня генеральны пракурор Польшчы пастанавіў спыніць дзеянне пагаднення з Беларусю аб спрашчэнні працэдуры прававой дапамогі ў крымінальных справах, якое было падпісана ў 2002 годзе. Згодна з гэтым пагадненнем, рэгіянальныя беларускія пракуратуры маглі непасрэдна звяртацца ў аналагічныя польскія органы. Праз 6 месяцаў пасля афіцыйнага паведамлення на адрас Менску, гэта тэрмін, які фармальна патрабуецца для выхаду з дамовы, такая магчымасць знікла. Усе запыты ў адпаведнасці з беларуска-польскай дамовай о правовой дапамозе і прававых адносінах па грамадзянскіх, сямейных, працоўных і крымінальных справах ад 94 году павінны праходзіць праз генеральную пракуратуру Польшчы і будуць паводле рашэння Сэрэмэта жорстка кантралявацца і правярацца. Запэўніванні чыноўнікаў у Вільні і Варшаве, што яны не разумелі, на каго выдаюць інфармацыю, гучалі непераканаўча. Калі яны і не ведалі асабіста, хто такі Бяляцкі, то не маглі не звярнуць увагі, што ў саміх банкаўскіх раздрукоўках, якія яны перасылалі ў Менск, былі пазначаныя праваабарончыя мэты пераводаў і што грошы прыходзілі ад міжнародных праваабарончых цэнтраў. Магчыма, сапраўды дзейнічаў руцінны бюракратычны механізм перадачы звестак, пад які падпалі сотні розных людзей. Але пасля 19 снежня 2010 году Мін'юст Літвы і Генпракуратуру Польшчы папярэджвалі, што да падобных запытаў з Менску трэба ставіцца абачліва. Чыноўнікі праігнаравалі гэтыя папярэджанні, парушылі свае ўнутраныя інструкцыі і патрабаванні тых самых міждзяржаўных дамоваў аб прававой дапамозе. Выявілася, што бюракратычныя механізмы дзейнічаюць незалежна ад палітычных, што заявы Вільні і Варшавы з засуджэннем менскага рэжыму і словы салідарнасці з беларускай дэмакратыі для літоўскай і польскай бюракратыі нічога не значаць. Чыноўнікі да сваіх грамадзян ставяцца не заўсёды уважліва, а тут чужы дысідэнт. Польскі журналіст Цезары Галінскі мяркуе, што хутчэй за ўсё карупцыйных матываў ці палітычнай замовы ў выдачы Бяляцкага не было. Я схільны да думкі, што выдача Польшчы дакументаў на Бяляцкага гэта была памылка, выкліканая тупізной польскіх чыноўнікаў. Наагул палякі з вялікай павагай ставяцца да праблемаў правоў чалавека. Яны тут маюць матыў свайго гістарычнага доўгу, як калісьці мы атрымлівалі дапамогу з захаду для пабудовы дэмакратыі ў нашай краіне. Так хочам цяпер дапамагаць нашым суседзям. Але гэта застаецца на ўзроўні дэкларацыяў і добрых пажаданняў. Калі гэтыя дэкларацыі сутыкаюцца з рэаліямі, з чынавенствамі бюракратыі, то, на жаль, гэта атрымліваецца не на карысць прынцыпаў салідарнасці. Нягледзячы на перапрашэнні, Польша і Літва моцна сапсавалі свой міжнародны імідж. Амерыканскія аналітыкі з цэнтру Stratfor прызналі, што выдача канфідэнцыйнай інфармацыі пашкодзіла рэпутацыі Польшчы і Літвы як прытулку беларускай апазіцыі. Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.